polarna oświetla nocne niebo. Ona nizuje się nad zamarzniętą glebą. W śnieżnej krainie życie prowadzę spokojne. Zostawiam za sobą swoje czasy bogobojne. Bandaże pokrywają moje przedramiona, aby jezdzień wymagają męskiego plemiora. Całe życie zastanawiam się, co pod nimi jest ukryte. Jednak do tego potrzebuję męską frytę. Drewno dorzucam do komina. Rozmyślam, co z niej była za piękna dziewczyna. Tobie, synu, dostrzegam jej anielskie oczy. Mam wielką nadzieję, że kiedyś swoją obecnością nas znowu zaskoczysz. Kołsowo skoczysz. Nagle rozpierdala się mój dom, który lata budowałem. Tor latuje mi do domu, krzycząc: kiedyś byłeś pedałem. Rzucam w niego siekierą, mówiąc: cóż pierdoli za bzdety. Nigdy nie podniecały mnie męskie naplety. Tor zaczyna na bandaż mi się onanizować. Nakłada mi za kolanówki, kiedy przed ramiona chciałem schować. Krzyczy mi, że aby uratować swojego syna, muszę posmakować knagi murzyna. Doprowadza mnie to do ogromnej złości. Myśl o prąciu powoduje we mnie mdłości. Nagle znikąd fala wspomnień mnie zalewa. Powoli budzi się we mnie pedalska potrzeba. Tora zaczyna w dupę ruchać i prostaty swoim prąciem szukać. Mówi mi o to i on gej to zbóg gwałtu. Do dupy wskakuje mi stado bażantów. Spartański gniew zalewa moje żyły. Po mojej głowie nagle jedynie prącia chodziły. Syna wzywam i na ekspedycję wyruszamy. Prawdę o mojej przeszłości poznamy. Z synem po skale się wspinamy. Piękne krajobrazy razem oglądamy. Poszukiwania murzyna się zaczynają. Wspomnienia z przeszłości spokoju mi nie dają. Nie wiedziałem, czy to prawda, że Zeusa zmuszałem do sikania do wiadra. Bogiem gwałtu byłem w antycznej Grecji. Wielu mężczyzn doprowadzałem do erekcji. Czarnoskóry facet ciężki był do znalezienia. Bardzo potrzebowałem jego nasienia. Nagle syn krzyczy do mnie: murzyn, zobacz, jaki jego penis jest duży. Krzyczę do niego: stój, natychmiast dawaj mi swój chuj. Mówi mi, że za darmo tego nie zrobi. Jeśli chcę jego nasienia, muszę mu oblodzić. Myśl o saniu pały w chuj mnie obrzydzała. Jednak ciekawość mój umysł zalała. Spełniam więc jego życzenie. W nagrodę dostaję fiolkę z nasieniem. Wspinam się na szczyt góry. Fiolkę wyjmuję ze swej rury. Wylewam zawartość na swoje bandaże. Kim w przeszłości byłem, za chwilę się okaże. Bandaże powoli się zdejmują. Zbierają się wokół mnie tłumy i się onanizują. Powoli tatuaże się odkrywają. Piękne flagi tęczy i prącia przedstawiają. Odkrywam, że kiedyś lubiłem fiuty. Przeklęty zostałem i zakolczykowałem sesuty. Duchy pradawnych bogów mi szepczą do ucha, że kiedyś byłem znany z tego, że Boga Rzym wyruchał. Wspomnień mnie zalała, znowu od faceta stała mi pała. W przeszłości znieść tego nie mogłem, że podniecają mnie tylko kobiety podłe. Bandażami tatuaże tęczy zakryłem i o amnezję Freję poprosiłem. Tylko w ten desperacki sposób mogłem żyć spokojnie. Czuć smutku, kiedy widzę męskie sylwetki przystojne. Kiedy w Grecji fiutami się z potężnym gejem złączyłem, pradawną moc swoim fiucie uaktywniłem. Teraz robiąc sobie tatuaż na kutasie, mogłem cofać się w czasie. Jesteś już dorosły, do syna powiedziałem i w drogę sam odkrycia go posłałem. Do grupy gejowskich wikingów dołączyłem. Co noc z nimi w łożu współżyłem. Brodę przepiękną wyhodowałem i w ten sposób zostałem nordyckim pedałem. Nowy pseudonim Midgardzie mi nadali. Wszyscy słysząc moje imię się bali. Pała mi od krwi ciągle gniła. W moich żyłach płynęła kiła. Wszyscy od teraz jako gejwald mnie znali. I od zapachu fiuta mego wszyscy żygali. Wiedzieli, że byłem zabójcą bogów i poskramiaczem wielu męskich koków. Okryła mnie żądza mitologii podbicia i przy okazji chęcią dermycia. Chciałem w dupę Heimdalla zruchać. Na Bifrost grupą wikingów wyrusza.